نار جہنم سے تو بچانا، خلد بری میں مجھ کو بسانا، نار جہنم سے تو بچانا، خلد بری میں مجھ کو بسانا، یا رب عرض پائے یا اللہ میری چھوڑی بھر دے، یا اللہ میری چھولی بھر دے، یا اللہ میری چھولی بھر دے، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، تمہیں حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو اجاز کا، بخش ہماری ساری خطائیں، اللہ کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بخش ہماری ساری خطائے خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب بخش ہماری ساری خطا بخش ہماری ساری خطا سبب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی بخش ہماری ساری خطا اپنی عطا پر سادے رحمت کی برکھا پر سادے رحمت کی برکھا یا اللہ میری چولی بھر دے یا اللہ جہنم سے تو بچا خلد بری میں مجھ کو بسانا نارے جہنم تو بچانا خلد بری میں مجھ کو بسانا الہی واسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرما ہم کو خدایا خوف آتا ہے نار جہنم سے تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا یا رب عرض پائے ابو حنیفہ یا رب عرض پائے ابو حنیفہ یا اللہ میری چولی بھر دے یا اللہ میری چولی بھر دے مولا مجھ کو نیک بنا دے مولا آ اپنی الفت دل میں بسا دے بحر صفا اور بحر مروا بحر صفا اور بحر یا اللہ میری چولی مر دے یا اللہ میری چولی بھر دے ہر پلے کی پلا صدقہ مجھ برے یا رب مولا مجھ کو نیک بنا دے اپنی الفت دل میں بسا دے تجھ کو مولا علی کا مولا واسطہ تجھ کو مولا علی کا یا اللہ میری جولی بھر دے یا اللہ میری بھر دے یا Yeah.